4. จุลเวทพลสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญาสูตรเล็กสักกายทิฏฐิ460ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นอุบาสกชื่อวิสาขะเข้าไปหาภิกษุณีชื่อธรรมทินนาถึงที่อยู่น้อมไหว้แล้วนั่งณที่สมควรแล้วได้ถามธรรมทินนาภิกษุณีว่าแม่เจ้าขอรับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสักกายะทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะธรรมทินนาภิกษุณีตอบว่าท่านวิสาขะอุปทานขันห้าประการคือ 1. รูปูปทานขันอุปทานขันคือรูป 2. เวทนูปทานขันอุปทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปทานขันอุปทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปทานขันอุปทานขันคือสังขาร 5.วิญญาณูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือวิญญาณท่านวิสาขะอุปทานขันธ์ห้าประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะวิสาขะอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของธรรมิทานาภิกษุณีลีละแม่เจ้าแล้วจะได้ถามปัญหาต่อไปว่าแม่เจ้าขอรับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสมุทัยสักกายะสมุทัยทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะสมุทัยท่านวิสาขะตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายสมุทัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายนิโรธสักกายนิโรธทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายนิโรธความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัณหานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายนิโรธพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาแม่เจ้าขอรับอุปทานกับอุปทานขันห้าเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันท่านวิสาขะอุปทานกับอุปทานขันห้าทั้งไม่เป็นอันเดียวกันทั้งไม่ต่างกันความกำหนัดพอใจในอุปทานขันห้าก็คืออุปทานนั่นเอง461แม่เจ้าขอรับสักกายทิฏฐิมีได้อย่างไรท่านวิสาขะปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้าง พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างพิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างสักยทิฏฐิมีได้อย่างนี้แลแม่เจ้าขอรับสักยทิฏฐิไม่มีได้อย่างไรท่านวิสาขะพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างสักยทิฏฐิไม่มีได้อย่างนี้แลมรรคมีองค์8กับขันธ์3 462แม่เจ้าขอรับอริยมรรคมีองค์8เป็นอย่างไรท่านวิสาขะอริยมรรคมีองค์8นี้คือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์8เป็นสังคตะธรรมหรือเป็นอสังคตะธรรมอริยมรรคมีองค์8เป็นสังคตะธรรมพระผู้มีพระภาคทรงจัดขันธ์3ประการเข้าในอริยมรรคมีองค์8หรือทรงจัดอริยมรรคมีองค์8เข้าในขันธ์3ประการพระผู้มีพระภาคไม่ทรงจัดขันธ์3ประการเข้าในอริยมรรคมีองค์8แต่ทรงจัดอริยมรรคมีองค์8เข้าในขันธ์3ประการคือ1สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะทรงจัดเข้าในศีลขันธ์2สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิทรงจัดเข้าในสมาธิขันธ์3สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะทรงจัดเข้าในปัญญาขันธ์สมาธิและสังขารแม่เจ้าขอรับธรรมชนิดใดเป็นสมาธิธรรมเหล่าใดเป็นนิมิตของสมาธิธรรมเหล่าใดเป็นเครื่องอดหนุนของสมาธิการเจริญสมาธิเป็นอย่างไรท่านวิสาขะความที่มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นสมาธิสติปัฏฐาน4เป็นนิมิตของสมาธิสัมมาปัฏฐาน4เป็นเครื่องอดหนุนสมาธิการเสพการเจริญการทำให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้นนั่นแลเป็นการเจริญสมาธิสี่ร้อยหกสิบสามแม่เจ้าขอรับสังขารมีเท่าไหร่ท่านวิสาขาสังขารมี3ประการคือ1กายสังขาร2วจีสังขาร3จิตสังขารก็กายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรจิตสังขารเป็นอย่างไรลมอาสาสะและลมปัสสาสะเป็นกายสังขารวิตกและวิจารเป็นวจีสังขารส ัญญาและเวทนาเป็นจิตตสังขารแม่เจ้าขอรับเพราะเหตุไรลมอัสสาสะและลมปัสสาสะจึงเป็นกายสังขารวิตกและวิจารจึงเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารท่านวิสาขะลมอัสสาสะและลมปัสสาสะเหล่านี้เป็นธรรมที่มีอยู่คู่กายเนื่องกับกายฉะนั้นลมอัสสาสะและลมปัสสาสะจึงเป็นกายสังขารบุคคลตรึกและตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาฉะนั้นวิตกและวิจารจึงเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นธรรมที่มีอยู่คู่จิตเนื่องกับจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารสัญญาเวทยิปนิโรธ464แม่เจ้าขอรับการเข้าสัญญาเวทยิปนิโรธเป็นอย่างไรท่านวิสาขะภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิปนิโรธมิได้มีความคิดอย่างนี้เราจะเข้าสัญญาเวทยิปนิโรธเรากำลังเข้าสัญญาเวทยิปนิโรธหรือเราเข้าสัญญาเวทยิปนิโรธแล้วที่แท้จิตที่ท่านอบรมไว้ในเบื้องต้นอย่างนั้นย่อมนำเข้าไปในภาวะนั้นได้เองเมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยิปนิโรธทำเหล่าไหนที่ดับไปก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตสังขารเมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยิปนิโรธวจีสังขารดับไปก่อนจากนั้นกายสังขารก็ดับส่วนจิตตสังขารดับทีหลังการออกจากสัญญาเวทยิปนิโรธสมาบัติเป็นอย่างไรภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิปนิโรธสมาบัติมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักออกจากสัญญาเวทยิปนิโรธสมาบัติเรากำลังออกจากสัญญาเวทยิปนิโรธสมาบัติหรือเราออกจากสัญญาเวทยิปนิโรธสมาบัติแล้วที่แท้จิตที่ท่านอบรมไว้เบื้องต้นอย่างนั้นย่อมนำเข้าไปในภาวะนั้นได้เองเมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิปนิโรธสมาบัติทำเหล่าไหนเกิดขึ้นก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตสังขารเมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิปนิโรธสมาบัติจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อนจากนั้นกายสังขารก็เกิดขึ้นส่วนวจีสังขารเกิดขึ้นทีหลังภาษาเท่าไหร่ย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิปนิโรธสมาบัติภาษา3อย่างคือ1ภาษาชื่อสุญญตะว่าง2ภาษาชื่ออนิมิตตะไม่มีนิมิต3ภาษาชื่ออัปปนิหิตตะไม่มีที่ตั้งย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิปนิโรธสมาบัติแม่เจ้าขอรับภิกษุออกแล้วจากสัญญาเวทยิปนิโรธสมาบัติมีจิตน้อมไปในธรรมอะไรน้อมไปในธรรมอะไรและโอนไปในธรรมอะไรท่านวิสาขะภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทยิปนิโรธสมาบัติมีจิตน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกเวทนา465แม่เจ้าขอรับเวทนามีเท่าไรท่านวิสาขาเวทนามี3ประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาสุขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรอทุกขมสุขเวทนาเป็นอย่างไรการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสำราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นสุขเวทนาการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นทุกขเวทนาการเสวยอารมณ์ที่ไม่ใช่ความสำราญและที่ไม่ใช่ความไม่สำราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นอทุกขมสุขเวทนา สุขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรอทุกขมสุขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรสุขเวทนาเป็นสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกข์เพราะแปรไปทุกขเวทนาเป็นทุกข์เพราะตั้งอยู่เป็นสุขเพราะแปรไปอทุกขมสุขเวทนาเป็นสุขเพราะรู้เป็นทุกข์เพราะไม่รู้อนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาอนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาอนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาราคานุสัยกิเลสนอนเนื่องคือความกำหนัดนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาปฏิฆานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือความขัดเคืองนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาอวิชชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือความไม่รู้จริงนอนเนื่องอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดหรือปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดหรืออวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหรือราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดหามิได้อวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ทำอะไรพึงละได้ในทุกขเวทนาทำอะไรจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาราคานุสัยจะพึงละได้ในสุขเวทนาปฏิฆานุสัยจะพึงละได้ในทุกขเวทนาอวิชชานุสัยจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาแม่เจ้าขอรับราคานุสัยจะพึงละได้ในสุขเวทนาทั้งหมดหรือปฏิฆานุสัยจะพึงละได้ในทุกขเวทนาทั้งหมดหรืออวิชานุสัยจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหรือท่านวิสาขะราคานุสัยจะพึงละได้ในสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ปฏิฆานุสัยจะพึงละได้ในทุกขเวทนาทั้งหมดหามิได้อวิชานุสัยจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ย่อมละราคะได้ด้วยปฐมฌานนั้นราคานุสัยมิได้นอนเนื่องอยู่ในปฐมฌานนั้นอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นอยู่ว่าเมื่อไรเราจะได้บรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายบรรลุแล้วดำรงอยู่ในบัดนี้เมื่อภิกษุนั้นตั้งความปรารถนาในวิโมกทั้งหลายอันเป็นอนุตตรธรรมอย่างนี้โทมนัสย่อมเกิดขึ้นเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยท่านละปฏิฆาได้ด้วยโทมนัสนั้นปฏิฆานุสัยไม่ได้นอนเนื่องอยู่ในโทมนัสนั้นอันหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ย่อมละอวิชชาได้ด้วยจตุตถฌานนั้นอวิชชานุสัยมิได้นอนเนื่องอยู่ในจตุตถฌานนั้น466แม่เจ้าขอรับอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งสุขเวทนาท่านวิสาขะทุกขเวทนาเป็นคู่เปรียบแห่งสุขเวทนาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งทุกขเวทนาสุขเวทนาเป็นคู่เปรียบแห่งทุกขเวทนาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนาอวิชชาเป็นคู่เปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนา อะไรเป็นคู่เปรียบแห่งอวิชชาวิชาเป็นคู่เปรียบแห่งอวิชชาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งวิชาวิมุตติเป็นคู่เปรียบแห่งวิชาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งวิมุตตินิพพานเป็นคู่เปรียบแห่งวิมุตติแม่เจ้าขอรับอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งนิพพานท่านวิสาขะท่านก้าวเลยปัญหาไปเสียแล้วไม่อาจกำหนดที่สุดแห่งปัญหาได้เพราะพรหมจรรย์มีนิพพานเป็นที่อย่างลงมีนิพพานเป็นจุดหมายมีนิพพานเป็นที่สุดถ้าท่านยังหวังอยู่ก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่ท่านอย่างไรท่านควรทรงจำคำตอบไว้อย่างนั้นเถิดทรงสรรเสริญธรรมิทินนาภิกษุณี467ลำดับนั้นวิสาขาอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของธรรมทินนาภิกษุณีแล้วลุกจากอาสนะน้อมไหว้ธรรมทินนาภิกษุณีกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่ตนสนทนาธรรมิกถากับธรรมทินนาภิกษุณีให้ทรงทราบทุกประการเมื่อวิสาขาอุบาสกกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าวิสาขาธรรมทินนาภิกษุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามากหากเธอจะพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับเราแม้เราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นเหมือนอย่างที่ธรรมทินนาภิกษุณีตอบแล้วเนื้อความแห่งคำตอบนั้นเป็นดังนั้นนั่นแลท่านควรทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ววิสาขาอุบาสกดีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลเวทพลสูตรที่4จบ